loop nu weer naar het centrale veld. En nou, is daar een beentje niet aan het spelen. Ja, dat zal dan toch ook wel weer een bijzondere band zijn. Even vragen wat er gaat gebeuren hier. Hey, wat speelt er zo? Clash Magic. Wat? Clash Magic. Clash Magic? Ja. Oh. Klesmer. Ja, dat hè. Oké. Okay. Ja, nou, dat is Clash Magic. Dus, die gaan nu beginnen. Maar we waren nog onderweg, dus misschien komen we nog terug bij Clash Magic. Maar, even naar de andere kant. I tried to send you. I tried.